Humleskaft er navnet på en lille mystisk mand. Der var engang en møller, som havde en meget smuk datter. En dag kom han til at tale med kongen, og da han gerne ville prale lidt, sagde han, jeg har en datter, som kan spinde guld af hø. Det lyder godt, sagde kongen. Lad din datter komme op på slottet, så vil jeg se, hvor dygtig hun er. Da pigen næste dag kom op på slottet, førte kongen hende ind i et værelse, der var fyldt med hø, og gav hende en rok og en ten, og sagde, tag så fat på arbejdet, men inden i morgen skal du have spundet alt dette hø om til guld. Derpå gik han og låste døren efter sig. Hvordan skal jeg dog kunne klare det? Sagde pigen. Og til sidst begyndte hun at græde. Pludselig gik døren op, og en lille mand kom ind. Goddag, smukke pige, sagde han. Hvad græder du for? Jeg er så ked af det, hulkede pigen. Jeg skal spinde alt dette hø om til guld, og jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal bære mig ad. Hvad vil du give, hvis jeg hjælper dig? Sagde den lille mand. Mit halsbånd, svarede pigen. Og manden tog det og satte sig til at spinde. Næste morgen, da solen stod op, var stuen fuld af det pureste guld. Kongen kom meget tidligt, og da han så alt det guld, ville han have mere og førte pigen ind i et andet værelse, hvor der lå endnu mere hø, og sagde, at det skulle hun spinde til guld inden næste dag. Pigen vidste ikke, hvad hun skulle gøre, og begyndte at græde. Igen kom den lille mand ind og spurgte, hvad får jeg, hvis jeg hjælper dig? Min ring, svarede hun. Manden tog ringen og begyndte at spinde, og inden solen stod op, var han færdig. Kongen blev grådigere, da han så alt det blinkende guld, og førte pigen ind i et meget stort værelse, der var fyldt med hø. Hvis du kan spinde det der inden i morgen tidlig, vil jeg tage dig til dronning, sagde kongen. Da pigen var blevet alene, kom den lille mand igen og spurgte, hvad får jeg, hvis jeg hjælper dig? Jeg har ingenting at give dig, sagde pigen bedrøvet. Vil du love mig det første barn, du får, når du bliver dronning? Spurgte den lille mand. Ja, sagde pigen, for hun vidste ikke, hvordan hun ellers skulle kunne klare det. Manden spandt og spandt lige til den lyse morgen. Så var værelset fyldt med guld, og da kongen kom og så det, blev han så glad, og brylluppet blev fejret med stor pragt. Et år efter fødte dronningen et dejligt barn. Hun havde ganske glemt den lille mand, men pludselig trådte han ind i værelset og sagde, giv mig så dit barn, som du lovede mig. Dronningen blev meget ked af det, og hun gav sig til at græde. Og manden fik ondt af hende og sagde, hvis du i løbet af 3 dage kan gætte, hvad jeg hedder, skal du få lov at beholde dit barn. Dronningen lå vågen hele natten for at komme i tanke om alle de navne, hun kendte. Og næste dag prøvede hun en masse navne. Nej, det hedder jeg ikke, sagde den lille mand, hver gang dronningen sagde et navn. Den næste dag sendte dronningen en af sine tjenere til en anden by for at få at vide, hvad folkene hed der. Dronningen prøvede nu de nye navne, men den lille mand sagde, nej, det hedder jeg ikke. Den tredje dag kom en anden af dronningens tjenere og sagde, jeg har ikke kunnet finde et eneste nyt navn. Men jeg kom til et højt bjerg bag skovene. Der så jeg dette hus, hvor der brændte et bål. Og en mærkelig lille mand sprang rundt om ilden, hoppede på et ben og sang, i dag jeg brygger, i morgen jeg bager, i overmorgen dronningens barn jeg tager, hvor herligt at ingen har anelse haft, om at mit navn det er Rumleskaft. Dronningen blev ud af sig selv af glæde. Og da den lille mand kom, spurgte hun. Hedder du Peter? Nej. Hedder du Frans? Nej. Så hedder du Rumleskaft. Det må en trold have fortalt dig, råbte den lille mand. Han blev så gal, at han løb og løb og løb, og ingen har set ham siden. Vi skal da også have prinsessen på ærten. Der var engang en prins. Han ville have sig en prinsesse. Men det skulle være en rigtig prinsesse. Så rejste han hele verden rundt for at finde en. Men alle vegne var der noget i vejen. Prinsesser var der nok af. Men der var altid noget, der ikke var rigtigt. Så da han kom hjem igen, så var han så bedrøvet, for han ville så gerne have en virkelig prinsesse. En aften blev det et frygteligt vejr. Det lynede og tordnede. Regnen skyllede ned. Ja, det var meget forfærdeligt. Så bankede det pludselig på byens port, og den gamle konge gik hen for at lukke op. Det var en prinsesse, som stod udenfor. Men Gud, hvor så hun ud af regnen og det onde vejr. Vandet løb ned fra hendes hår og hendes klæder, og det løb ind af næsen på skoene og ud af hælen. Og så sagde hun, at hun var en virkelig prinsesse. Det skal vi nok få at vide, tænkte den gamle dronning. Men hun sagde ikke noget, gik ind i sovekammeret, tog alle sengklæderne af, lagde en ært på bunden af sengen. Derpå tog hun 20 madrasser, lagde dem oven på ærten, så 20 edderdunsdyner oven på madrasserne. Der skulle prinsessen ligge om natten. Om morgenen spurgte de hende, hvorledes hun havde sovet. Åh, forfærdeligt dårligt, sagde prinsessen. Jeg har næsten ikke lukket mine øjne hele natten. Gud ved, hvad der har været i sengen. Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er helt brun og blå over hele kroppen. Det er ganske forfærdeligt. Så kunne de se, at det var en virkelig prinsesse, der gennem 20 madrasser og 20 edderdunsdyner havde mærket ærten. Så ømskindet kunne ingen være, kun en virkelig prinsesse. Prinsen tog hende så til kone, for nu vidste han, at han havde fundet en rigtig prinsesse. Og ærten kom på kunstkammeret, hvor den endnu er at se, hvis ingen har taget den. Historien om Klods Hans. Ude på landet var der en gammel gård, og der boede en gammel herremand, som havde 2 sønner, der var så vittige, at det halve kunne være nok. De ville fri til kongens datter, og det tog de godt, for hun havde fået skrevet i avisen, at hun ville gifte sig med den mand, hun synes bedst kunne tale for sig. De 2 forberedte sig nu i 8 dage. Det var den længste tid, de havde til det, men det var også nok, for de havde forkundskaber, og de er nyttige. Den ene kunne uden ad hele det latinske leksikon og byens avis for 3 år. Han kunne huske det både forfra og bagfra. Den anden havde gjort sig bekendt med alle lavsartiklerne og hvad hver oldermand måtte vide. Han kunne tale med om staten, mente han, Og så forstod han også at brodere seler, for han var fin og fingernem. Jeg får kongedatteren, sagde de begge to. Og så gav deres far dem hver en dejlig hest. Han, som kunne leksikonet og aviserne, fik en hest, der var kulsort. Og han, som var oldermandsklog og kunne brodere, fik en hest, som var hvid som mælk. Og så smurte de sig i mundvigene med levertræn, for at de kunne blive endnu mere smidige. Alle tjenestefolkene var nede i gården for at se dem stige til hest. I det samme kom den tredje bror, for der var tre. Men der var ingen, der regnede med ham som bror, for han var ikke så klog som de to andre, og ham kaldte de bare Klodshals. Hvor skal I hen, siden I er så fine i tøjet? Spurgte han. Til Hove, for at snakke os kongedatteren til. Har du ikke hørt, hvad trommen går om over hele landet? Og så fortalte de ham det. Hele den, så må jeg nok med, sagde Klods Hans, og brødrene lå af ham og red afsted. Far, lad mig få en hest, råbte Klods Hans. Jeg får sådan lyst til at gifte mig. Tager hun mig, så tager hun mig. Og tager hun mig ikke, så tager jeg hende alligevel. Åh, det er noget snak. Dig giver jeg ingen hest. Du kan jo ikke tale. Næh, dine brødre, det er staskalle. Må jeg ingen hest få? Ha, så tager jeg gedebukken. Den er min egen. Og den kan godt bære mig. Og så satte han sig over skrevs på gedebukken, stak sine hæle i siden på den, og for afsted hen ad landevejen. Hej, hvor det gik. Her kommer jeg, sagde Klods Hans. Og så sang han, så det skingrede efter. Men brødrene red ganske stille forud. De talte ikke et ord. De måtte tænke over alle de gode indfald, de ville komme med, for det skulle jo være så udspekuleret. Hallehøj, her kommer jeg. Se, hvad jeg har fundet på landevejen. Og så viste han dem en død krage. Klods, hvad vil du dog med den? Den vil jeg give til kongedatteren. Åh, ja, gør du det, sagde de to og lå og red videre. Hallehøj, her kommer jeg. Se, hvad jeg nu har fundet. Det finder man ikke hver dag på landevejen. Og brødrene vendte sig om for at se, hvad det var. Klods, sagde de. Det er jo en gammel træsko, hvor overlederen er gået af. Skal kongedatteren også have den? Det skal hun, sagde Klods Hans. Og brødrene lå, og de red og kom langt forud. Hallehøj, her er jeg, råbte Klods Hans. Nej, nu bliver det værre og værre. Hallehøj, det er mageløst. Hvad er det, du har fundet, sagde brødrene. Det er ikke til at tale om. Hvor vil hun blive glad, kongedatteren? Nej, jamen det er jo pluder, der er kastet lige op af grøften. Ja, det er det, og det er den fineste slags. Man kan ikke holde på den. Og så fyldte han lommen. Men brødrene red alt, hvad tøjet kunne holde. Og så kom de en hel time forud og holdt foran byens port. Og der fik frierne nummer, eftersom de nu kom, og blev sat i række, 6 i hvert geled, og så tæt, at de ikke kunne røre armene. Og det var nu meget godt, for ellers så havde de sprættet ryggene op på hinanden, bare fordi den ene stod foran den anden. Alle landets øvrige beboere stod rundt om slottet, helt op til vinduerne, for at se kongedatteren tage imod frierne. Og ligesom en af dem kom ind i stuen, slog talegaverne klik for ham. Duer ikke, sagde kongedatteren. Væk! Nu kom den af brødrene, som kunne leksikonet. Men det havde han da rent glemt ved at stå i række. Og gulvet knirkede, og loftet var af spejlglas, så han kunne se sig selv på hovedet. Og ved hvert vindue stod tre skrivere og en oldermand, der hver skrev alt op, hvad der blev sagt, så det straks kunne komme i avisen og sælges for 2 skilling på hjørnet. Det var frygteligt. Og så havde de fyret sådan i kakkelovnen, at den var rød i trumlen. Det er en svær varme herinde, sagde frieren. Det er fordi min far stager hanekyllinger i dag, sagde kongedatteren. Bæh, der stod han. Den tale havde han ikke ventet. Ikke et ord kunne han sige, for noget morsomt ville han have sagt. Bæh, duer ikke, sagde kongedatteren. Væk! Og så måtte han afsted. Nu kom den anden bror. Har jeg forfærdeligt varmt? Ja, hvis der er hanekyllinger i dag, sagde kongedatteren. Hvad? Sagde han, og alle skriverne skrev, hvad? Duer ikke, sagde kongedatteren. Væk! Nu kom Klods Hans. Han red på gedebukken lige ind i stuen. Det var da en glående hede, sagde han. Ja, det er fordi, jeg stager hanekyllinger, sagde kongedatteren. Nå, det var da rart. Så kan jeg vel få en krav stegt. Ja, det kan du meget godt, sagde kongedatteren. Men har du noget at stage den i? For jeg har hverken pot eller pande. Ha, sagde Klods Hans, det har jeg. Her er kogetøj med tindkrampe. Og så trak han den gamle træsko frem og satte kraven midt i den. Det er jo til et helt måltid, sagde kongedatteren. Men hvor får vi dyppelsen fra? Den har jeg da her i lommen, sagde Klods Hans. Jeg har så meget, at jeg kan spille af det. Og så hældte han lidt pluder ud af lommen. Det kan jeg lide, sagde kongedatteren. Du kan da svare, og du kan tale. Dig vil jeg have til mand. Men ved du, at hvert ord, vi siger og har sagt, skrives op og kommer i morgen i avisen? Ved hvert vindue, ser du, står der 3 skrivere og en gammel oldermand. Og oldermanden er den værste, for han kan ikke forstå. Og det sagde hun nu, for at gøre ham bange. Og alle skriverne vrinskede og slog en blækklat på gulvet. Det er nok herskabet, sagde Klods Hans. Så må jeg give oldermanden det bedste. Så vendte han sine lommer og gav oldermanden pludret lige i ansigtet. Åh, det var fint gjort, sagde kongedatteren. Det kunne jeg ikke have gjort, men jeg skal nok få det lært. Og så blev Klods Hans konge, fik en kone og en krone og sad på en trone. Og det har vi lige ud af oldermandens avis. Og den er ikke til at stole på.